viață dorind în adevăratul Dumnezeu nostru. Pentru rugăciunile preacurate Maicii Sfânte ale Sfinților, Sfinților și tuturor daților apostoli, ale celui puțin Sfărișării nostru Ioan Grădeal, Patriarhul Constantinopolul, ale Sfinților Dreptul Dumnezeu, Șmărița Chim și Ana, Șmenele tuturor Sfinților, să ne miliască și ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni viitori. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi! Hristos a înviat! Iată, iubiți credincioși, primăvara vine cu frumoasa sărbătoare a bunei vestiri, acea minunată vestirea Îngerului Gavril pentru tot pământul. Bucură-te, ceea ce ești plină de dar, Marie, Domnul este cu tine. Mii de ani au trebuit să se scurgă ca să se împlinească această nemuritoare bucurie, alungând tristețea Evei. Dacă Eva, atunci când a fost scoasă din rai împreună cu Adam, a auzit cuvântul atât de dureros al lui Dumnezeu: în dureri vei naște fii, iată acum cum să ștergi acea durere, semănând în locul ei lacrimă de bucurie, vestirea celei mai curate femei pe care a dat-o vreodată pământul, purura Fecioara Maria. Dumnezeu nu l-a lăsat pe om deșert și de izveliște după ce a greșit în Eden. I-a dat vestitori că va veni mângâierea, dar nu când voia el, ci atunci când Dumnezeu, ca un înțelept ziditor, avea să tămăduiască acea prihană nevindecată. Atât de cancerigenă, de puturoasă era acea durere, acea rană, încât că nimeni nu putea să o vindece decât rodul Maicii Domnului, acela care avea să lege cerul cu pământul, Dumnezeu desăvârșit din veac și om desăvârșit din Fecioara Maria ca un muritor. Aceste lucruri, dragi credincioși, aveau să se întâmple atunci când Dumnezeu a binevoit să se împlinească prorociile. Cum de nenumărate ori ați citit sau ați auzit că Dumnezeu nu a lăsat nimic necomplet. Dumnezeu pe toate le-a așezat în așa perfecțiune încât că trebuiau să se împlinească după planul său dumnezeiesc de mântuire. Maica Domnului o vedem la 3 ani dusă în Sfânta Sfintelor. În felul acesta, făgăduința făcută de bătrânii ei părinți, care, prin putere dumnezeiască, a fost născută, adusă pe lume, că dacă li se va da prunc, îl va fierosi, îl va dări lui Dumnezeu, așa o și împlini. Fecioara Maria avea să petreacă în Sfânta Sfintelor cel mai frumos și cel mai curat și mai sfânt loc din lume. Acolo, pentru gingășia ei, avea să fie trimis spre companie Sfântul Arhanghel Gabriel. Ea se obișnuise cu el, discuta, a învățat-o Sfânta Scriptură, a învățat-o tot ce este mai curat și mai sfânt pe pământ, iar ea, ca un om smerit și ascultător, ca un copil pe măsură de ascultător, a și împlinit ceea ce Sfântul Arhanghel, în dulcele lui glas, a sfătuit-o. Majoritatea copiilor sunt sfătuiți cu glas blând și plin de învățătură de către născătorii săi, dar nu toți sunt ascultători pe măsura sfatului. Devin ca niște iezobraznici mai târziu, devin niște oameni care ascultă alte șapte decât șapta mânghietoare și de bună învățătură a celora ce le-a dat viață. Împărăteasa din capul locului s-a arătat ascultătoare, s-a arătat că ea cu adevărat va împlini un rost dumnezeiesc pe pământ. Crescând acolo, în Sfânta Sfintelor, unde avea să învețe tot ce putea să învețe un copil pe măsura ei, când a ajuns la o vârstă de a nu mai putea sta în Sfânta Sfintelor, trebuia să fie scoasă de acolo. Ea, când și-a venit în discernământul ei, și-a fierosit curăția ei trupească, integritatea lui Dumnezeu. Arhiereii, după lege, trebuiau să o însoțească cu bărbat. Dar era un mare dilemă că nu știau ce să facă din cauza că ea a spus, eu nu vreau acest lucru. Iar ea așa ceva nu mai auzise, o făgăduință făcută pentru Dumnezeu de către cineva. Și totuși nu puteau să treacă peste voința acestei minunate copile. În luna noiembrie era sfințirea Bisericii Macaveilor din Ierusalim. S-au adunat din cele 12 seminții iudei din toată lumea spre această serbare. Arhierei însuflați de Duhul Sfânt s-au gândit ca fiecare pretendent care ar vrea să o ia în însoțire pe această pruncă, pe această fecioară, să-și aducă din fiecare seminție câte un toiac. Și venind 12 bărbați, printre care era și un bătrân, Iosif, dar bătrân înțelept și drept, nu ca niște bătrâni nebuni în zilele de astăzi, care își neodihnesc bătrânețele lor pentru a mai jertfi cu ultimele puteri pe altarul fără de legilor. Acel era mânat de Duhul Sfânt să vină din seminția lui Iuda, să-și aducă și el un toiac. După 3 zile de rugăciune, toiagul avea să înmucurească, să înflorească și să aibă și rod peste noapte, iar deasupra lui, odihnindu-se, o porumbiță de o gingășie cutremurătoare. Acel toiag era al bătrânului Iosif. Fără numai că aceasta i-a fost voința lui Dumnezeu și În felul acesta, Fecioara Maria este logodită cu bătrânul Iosif. Bătrânul o duce în casa sa, în micuțul oraș al Galilei, în Nazaret. Galileea se tâlcuia între iudei ceva prevălit, adică era un loc rău famat. Orașul pe măsură. Și iată că acolo, în acea casă, avea să se întâmple ceea ce astăzi noi sărbăm. Dar înainte cu vreo 2 ani, cum au tâlcuit Sfinții Părinți, când Fecioara Maria citea în prorocia prorocului Isaia, iată, Fecioara va lua în pântece și va naște fiul, nedumerită se gândea în gingășia minții ei, a gândirii ei, ce fericită va fi acea fecioară care va naște pe Mesia. Tare mult aș vrea să o văd și să fiu slujnica ei. În momentul acela, arhanghelul a venit cu o pace de plină dumnezeiască și i-a spus pe o rază de lumină, tu vei fi cea care vei naște pe Mesia. Cuvânt la care ea s-a cutremurat din toată ființa ei. Avea să se mai scurgă vreo 2 ani și apoi Fecioara Maria logodită avea să stea în casa lui Iosif. În aceeași viață curată, post, rugăciune și gândire dumnezeiască, nimic întinăciune cuprinzându-i mintea ei. Iubiți credincioși, o vedem pe Fecioara în una din zile, când, stând în acea cugetare dumnezeiască, îi vine îngerul, același vechi prieten cu care a crescut. Același glas dulce, în aceeași pace i-a venit pe o rază de lumină și i-a spus, după ce i-a pus închinăciune, bucură-te ceea ce ești plină de dar, Marie, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. De acest glas dumnezeiesc s-a cutremurat Fecioara și a înțeles că din sângirile ei se va naște mult așteptatul prunc Mesia. Ea nu putea să înțeleagă acest lucru și atunci în glasul ei blând îi spune, cum voi naște eu pe Mesia de pe vreme ce de bărbat nu știu? Și atunci îngerul îi spune că unde este cu neputință la om, la Dumnezeu toate sunt cu putință. Ea a înțeles că aceasta este porunca Domnului și nu i-a rămas decât să zică frumosul cuvânt de smerenie, fie mie după cuvântul tău, stăpâne. Spune Sfântul Ioan Damaschin că în momentul acela a venit Duhul Sfânt și-a ars păcatul strămoșesc cu care s-a născut și ea, om fiind. Atunci s-a făcut trupul ei gingaș, locaș, pentru 9 luni de zile, când dumnezeirea, cuvântul Tatălui, a doua față a Sfintei Trăimi, mult așteptatul Mesia, avea să se îmbrace în haina omenească, născându-se prunc. Prunc desăvârșit, după 9 luni de zile, cum este rostul nașterii omului. Îngerul, după ce a binecuvântat-o și a spus acest lucru, a și plecat, iar ea a rămas, în momentul acela, cutremurată de ceea ce a auzit și nu-i rămânea decât să fie în acea smerenie desăvârșită după cum a trăit și până atunci. Iubiți credincioși, ce înseamnă omul să fie smerit din toată ființa lui. Nimeni din toată istoria omenirii nu a primit închinare de la înger vreodată. Ea a primit. Nimeni nu a primit această veste. Ei se cuvinea aceasta. Dar dacă a fost un om smerit, iată-o smerită și după această vestire dumnezeiască. Multe fecioare poate așteptau ca să fie în rostul Maicii Domnului, dar n-a binevoit Dumnezeu. De ce? Dumnezeu nu caută nici la buzele omului, nici în privire, nici în ce este cuprins omul de jur împrejurul lui. El caută în acel bulgăre neadormit de carne din om, inima omului. Cum spunea prorocul David, cel negândit și nelucrat al meu, tu l-ai cunoscut, Doamne. Văzând-o că este în așa smerenie, pentru aceasta și-a ales-o dumnezeirea ca să își dea sângiuirele ei și să ia Hristos haina de trup muritor, adică om desăvârșit. Acest lucru avea să se întâmple când soarele deja gonea spre vară. Ziua se mărea și noaptea se micșora, adică întunericul idolatriei deja începea să scadă. Noaptea necunoștinței de Dumnezeu scădea din ce în ce mai mult. Evanghelistul nu uită să spună cronologic acest lucru s-a întâmplat când Elisabeta, bătrâna steartă, l-a rodit pe Ioan Botezătorul și el avea în burta mamei lui 6 luni când Maica Domnului a fost vestită. Cutremurată de ceea ce s-a întâmplat în trupul ei și a luat voie de la locotnicul ei, de la Iosif, și s-a dus în Galileea. S-a dus la Elisabeta ca să-i spună, scumpa ei prietenă, să-i spună ceea ce s-a întâmplat. Cale puțin cam lungă pentru ea, dar bucuria care a avut-o în urma discuției și a ceea ce s-a întâmplat în ființa ei, a dus-o ca pe o rază de lumină până la casa lui Zaharia. Acolo cele două viitoare maici aveau să se îmbrățișeze și au ținut în taină tot ce s-a întâmplat în ființa lor. Apoi, mai târziu, avea să spună că, de fapt, când s-au îmbrățișat, pruncul de 6 luni din pântecele Elisabetei s-a zguduit din toată ființa lui și a pus închinăciune celui proaspăt sămisit în pântecele fecioarei. Iubiți credincioși, această bucurie prea mult nu avea să dureze și imediat avea să fie cu întristare asupra sufletului ei. Ea știindu-se nevinovată și dacă a tăinuit discuția cu îngerul și totodată zămisirea, crescându-i burta, a început să fie vădită. Mare spucium era pe dreptul Iosif. L-a dus pe el într-o nedumerire și într-un spucium cum în toți anii vieții lui nu l-a simțit acest lucru. O știa cât de curată este, dar nu putea înțelege ce se întâmplă în firavul ei trup. Se ruga lui Dumnezeu, nu putea să întrebe pe nimeni, fiindcă dacă el se simțea nevinovat, pe ea o vedea parcă într-o culpă, nu putea să gândească că în trupul ei se dezvoltă crește în fire omenească mult așteptatul Mesia. Și trăind în acest zbucium, se gândea să o vădească că a greșit cu cineva. S-au sensibilizat și ceilalți iudei. Și iată pe pururea fecioara, cum este dusă, cu mare rușine, spre vădirea arhiereilor. Și ei aveau prin legea lui Moise lăsat o așa zisă apă a vădirii, că dacă cineva greșea înșelându-și partea cealaltă și nu recunoștea, luau această apă ca un fel de aghiazmă sujită de arherei și dacă era vinovat, ardea în lăuntricul lui tot și apoi murea. Fecioara, știindu-se nevinovată, nu mai trebuia să fie îndemnată, ci au luat amândoi apa. Că Iosif poate minte și e vinovat, precum și ea e vinovată și minte. Și niciunul, neavând nimic, nepătimind, și-au dat seama cei ce erau în drept să judece acest caz, că acest lucru este numai cu rânduiala lui Dumnezeu. Dragi credincioși, acest lucru frumos dumnezeiesc avea să se împlinească peste câteva luni, unde, într-un alt orășel mic, în Vitleiem, avea să se nască pruncul Hristos. Domnul nu a ales o cetate fastuoasă, nu a ales nicio trenă de oameni cu încântări omenești sau psalmicești, dumnezeiești, ci a ales totul în cea mai curată smerenie, după cum a fost și zămislit, și a purtat această potoabă, această nestemată și scumpă lui Maică. S-a zămisit în depravatul Nazaret, s-a născut în micuțul Vitleiem, iar fastuoasa și mândra cetatea Ierusalimului nici măcar nu l-au primit, ci l-au omorât. Numai rânduiala dumnezeiască face aceste lucruri ca să ne arate nouă tuturora și cât va ține pământul, că Dumnezeu nu se așează și nu alege acolo unde omul dorește, ci după judecata sa dumnezeiască știe ce să aleagă, nefiind invitat sau sfătuit de către om. Doamne, alege Tu așa. Sau cum avea să spună apostolul Pavel, cine a cunoscut gândul sau sfatul Domnului vreodată? Iată-L pe Mesia venit pe lume. Iată-L pe Mesia care aduce bucuria. Iată-L cum începe închiderea prorociilor. Mult așteptatele zicere ale dreptilor lui Dumnezeu insuflați de Duhul Sfânt și așa de mult așteptate de către oamenii drepți și scripturistici aveau să înceapă să se împlinească. Maica Domnului nu a avut parte prea mult de bucurie. I s-a spulberat de către Dumnezeu această necinstire prin nedumerirea lui Iosif. Avea să-i vină iarăși bucuria prin nașterea pruncului său iubit. Iarăși vine tristețe când cu pruncul proaspăt născut trebuia să fugă în Ierusalim că-l urmăreau iudeii. Vino înapoi în Nazaret, din exilul din Iudei, din Egipt. Aici avea să-și crească scumpul prunc și mântuitorul sufletelor noastre în cea mai mare smerenie. Tăcea, nu spunea nimănui și nu se lăuda, îi lăsa pe oameni ca să priceapă că de fapt rostul omenirii și a venit în deplinătatea sa spre mântuire. Pruncul era așa de scump și așa de blând, încă din prucie când se juca cu copiii, le învia păsări, le făceau jucării, se juca cu minte ca un copil, dar nu lipsit de minuni. Îl vedem cum peste 34 de ani de acum încolo, iarăși avea să vină tristețe în sufletul scumpei sale maici, când, ca pe un tâlhar, este dus pe muntele Golgota. Ea nu mai avea nevoie de mucenicie, îi era suficientă mucenicia fiului său, iar ea își trăia cumpliția vieții sale când își vedea pruncul atât de scump și știind câte minuni s-au făcut de către el, cum este dus mișelește și omorât. Bucuria avea să vină pe măsură când a treia zi fiul ei avea să-l fie din morți. Același nemuritor și blând prieten al ei, Arhanghelul Gavriil, parcă care dispăruse cândva și nu mai mânghia, a venit să-i vestească: bucură-te, ceea ce ești plină de dar, fiul tău a înviat din morți. Lacrima tristeții avea să fie oprită. Oprită până peste 40 de zile, când iar avea să-i mai curgă pentru ultima dată, că fiul său înviat din morți s-a ridicat la cer cu tot cu trup. Ea avea să mai rămână în continuare în firescul vieții sale pământești până pe la vreo 70 de ani, cum au tâlcuit sfinții părinți, când să se ducă pentru totdeauna la fiul său iubit cu tot cu tot. Acolo ea, dacă s-a dus, nu a părăsit pământul. A rămas în aceeași cugetare și căldură duhovnicească și trupească totodată, ca o mamă pentru toți cei ce o cheamă în ajutor. Dacă a fost bună și blândă și peste cei care au blasfemiat-o și au baciocorit-o, punea metanie în fața fiului său iubit ca să-i îngăduie, să nu-i pedepsească, poate-și vor veni în firea minții lor sănătoase și se vor pocăi, se vor mântui. Și de multe ori rugăciunea ei caldă, fierbinte, a dat rod peste cei care nu l-au cunoscut pe Domnul sau pe scumpa sa maică. Iubiți credincioși, acest frumos praznic de primăvară l-am serbat astăzi și nu altădată. Astăzi serbează cerul, astăzi dănțuiește, cum spun sfinții părinți și făcătorii de canoane și de tropare, îngerii împreună cu oamenii. Acum, după cum s-a brodit anul acesta, după învierea Domnului Hristos din morți. Și fiindcă ne-a ajutat ca să ajungem cu toții să-i serbăm această frumoasă sărbătoare praznică împărătesc, ca din să le dăm toată slava, cinsta și închinăciunea, și acum și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat! Maicile, cum au obicei, ne invită și la masă, nu? Să nu le stricăm. La mulți ani.